Cię trawi stosami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 lipca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Potrzebna analiza dotychczas zebranych informacji pomoże policji w zaplanowanych dalszych poszukiwaniach zaginionego pięciolatka. Minister inwestycji z wizytą w Stanach Zjednoczonych. W Waszyngtonie spotka się dziś z sekretarzem handlu. Tylko dni dzielą nas od kolejnych koncertów Lata z Radiem Festiwal. Policjanci zmieniają formułę poszukiwań pięcioletniego Dawida z Grodziska Mazowieckiego. Funkcjonariusze i żołnierze nie wyruszą dziś w teren. Do zaplanowania kolejnych działań konieczna jest precyzyjna analiza już zebranych informacji, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak. Mówimy tutaj zarówno o pracy procesowej, operacyjnej oraz wiedzy tej, którą nabyliśmy dzięki chociażby licznym informacjom ze strony społeczeństwa. Mówimy tutaj o mailach, mówimy o informacjach telefonicznych, ale mówimy także i o przekazanych nagraniach z monitoringu. Ta wiedza jest teraz szczegółowo weryfikowana. Chodzi tak naprawdę o to, żeby wyciągnąć punkty, które łączą się ze sobą i jednocześnie mogą przyczynić się do szybkiego zakończenia tej sprawy. To największa w historii polskiej policji akcja poszukiwawcza. Patrole przeczesały prawie 4000 hektarów w okolicach Grodziska. Zaginięcie chłopca zgłosiła w środę około północy matka, gdy ojciec nie odwiózł pięciolatka w umówionym czasie. Z informacji policji wynika, że mężczyzna zabrał Dawida z domu w Grodzisku Mazowieckim, a następnie popełnił samobójstwo. Co najmniej jedna osoba zginęła w wyniku trzęsienia ziemi w Indonezji. Kilkaset osób zostało ewakuowanych. Na skutek wstrząsu zawaliło się około 160 budynków. Wstrząs miał siłę 7,3 stopnia. Po nim nastąpiło kilkadziesiąt wstrząsów wtórnych. Nie wydano ostrzeżenia przed tsunami. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński w Stanach Zjednoczonych. Podczas pięciodniowej wizyty spotka się m.in. z przedstawicielami amerykańskiego rządu i kongresu. Minister Jerzy Kwieciński spotka się dziś w Waszyngtonie z sekretarzem handlu Wilburem Rossem. Rozmowa ma dotyczyć zwiększenia wymiany handlowej i inwestycyjnej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. W Izbie Reprezentantów szef resortu inwestycji i rozwoju spotka się z członkinią kongresu z Michigan Debbie Dingell oraz Markiem Amodei ze stanu Nevada. Minister weźmie również udział w okrągłym stole organizowanym przez prestiżowy ośrodek analityczny Atlantic Council. W czwartek 18 lipca w Nowym Jorku minister podpisze umowę przystąpienia Polski do Rady Rządowej United Nations Global Compact. Polska będzie pierwszym krajem z Europy Środkowej i Wschodniej, który przystąpi do tej organizacji. Według ministerstwa może to przyczynić się pośrednio do większego zaangażowania polskich firm w system zamówień publicznych ONZ-u, którego wartość wynosi ponad 18 miliardów dolarów rocznie. W piątek minister Jerzy Kwieciński otworzy kongres 60 milionów w Buffalo, którego celem jest integracja polskich środowisk biznesowych w kraju i za granicą. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W tym tygodniu w Strasburgu kolejna tura obsadzania najważniejszych stanowisk w Unii. Po południu rozpocznie się drugie po eurowyborach posiedzenie Parlamentu Europejskiego. Najważniejsze punkty to zaplanowane na jutro debata i głosowanie nad kandydaturą Ursuli von der Leyen na stanowisko szefowej Komisji Europejskiej. Wynik głosowania przesądzony nie jest. Zieloni już zapowiedzieli, że nie poprą Ursuli von der Leyen, między innymi z powodu, jak to postrzegają, ignorowania przez nią zmian klimatycznych. Przeciwna jej kandydaturze jest również część socjalistów, w tym z Niemiec. Ich zdaniem odejściem od demokratycznych procedur było wybranie przez Radę Europejską kandydatki na szefową komisji spoza grupy tzw. kandydatów wiodących, wskazanych kilka miesięcy temu przez poszczególne frakcje polityczne. Inne ugrupowania uzależniają swoją decyzję od szeregu czynników. Liberałowie chcą m.in. sankcji za łamanie praworządności w krajach unijnych, a konserwatyści wstrzymania procedury kontroli praworządności. Poparcie wobec Ursuli von der Leyen zadeklarowali tymczasem ludowcy, największa frakcja w Parlamencie Europejskim. Ursula von der Leyen ma czas do wtorku wieczorem na zdobycie poparcia wśród polityków innych ugrupowań. Wtedy zaplanowano głosowanie. Karol Syrówka, Polskie Radio. Koncerty, audycje na żywo, studia plenerowe i warsztaty radiowe. Tak zapowiada się kolejne Lato z Radiem Festiwal, tym razem w Pucku. W piątek i w sobotę na Stadionie Miejskim wystąpią Daria Zawiałów, Muniek i Przyjaciele, Sławek Uniatowski, Chopin University Big Band, Warszawskie Kombo Taneczne i Kapela ze wsi Warszawa. Na festiwal zaprasza burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska. Relaks nad Zatoką Pucką, spokojne miejsce, zupełnie inne niż te miejscowości nadmorskie, które przeżywają często taki natłok. U nas jednak jest dużo spokojniej. Zatoka Pucka, na której można obserwować zmagania żeglarzy, windsurferów, kitesurferów. Także mam nadzieję, że będzie taki przepływ mieszkańców i gości od strefy do strefy, kończąc pewnie wieczorem na strefie muzycznej przy udanych, mam nadzieję, koncertach. Koncerty będą transmitowane i retransmitowane we wszystkich programach Polskiego Radia. Z Pucka będą nadawane także popularne audycje. Z udziałem słuchaczy usłyszymy m.in. specjalne wydania listy przebojów Trójki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztof Poniewski, sport. To była tenisowa uczta. Finał Wimbledonu trwał bite 5 godzin, oczywiście rozegrany na dystansie 5 setów i zakończony po raz pierwszy w prawie 150-letniej historii turnieju tiebreakiem. 13-12 wygrał go Novak Djokovic, ciesząc się z 5 wygranej przy Church Road i 17 w Wielkim Szlemie. 21 nie zanotował wczoraj Roger Federer, a miał ku temu wyśmienitą okazję. W 5 partii miał 2 meczbole, nie wykorzystał ich i pytano go po meczu, czy to go nie podłamało. Nie, nic podobnego. Nadal myślałem pozytywnie, byłem nastawiony dobrze. Nie czułem się załamany. Mecz się przecież jeszcze nie skończył. To jeszcze doprecyzujmy wynik. 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 i 13-12 dla Djokovicia w sobotnim finale w turnieju pań. W przeciwieństwie do tego, co działo się u panów, emocje były jak na grzybach. Simona Halep w niecałą godzinę uwinęła się z Seriną Williams. W sprawach siatkarskich nasza reprezentacja, złożona z dublerów, postarała się w Lidze Narodów o rzeczy duże. W Final Six zajmując 3. lokatę i na zakończenie turnieju w Chicago bijąc do zera Brazylię. W rozgrywkach grupowych pokonaliśmy Brazylię i Iran. Dopiero w półfinale zastopował nas późniejszy triumfator Ligi Narodów Rosja. W pojedynku o brąz dosłownie zdaliśmy Brazylijczyków. Pod wrażeniem gry naszego zespołu był reprezentant Canarinhos Bruno Rezende. Polska drużyna zagrała bardzo dobrze. Im po prostu bardziej się chciało niż nam. Wstydzę się za naszą drużynę. To co zaprezentowaliśmy to hańba wobec koszulek kraju, które nosimy i flagi, podsumował Brazylijczyk. Pod nieobecność Witala Heinena, który wrócił do kraju do pierwszej reprezentacji, w pojedynku o brąz młodych kadrowiczów poprowadził Jakub Bednaruk. Kadrę prowadzić, każdy trener o tym marzy, Polak, każdy. Ja wiem, moja przygoda z reprezentacją kończy się dzisiaj, już się skończyła. Wracam do domu, za 2 tygodnie będę przygotowywał swój zespół klubowy. Zdjęcia zostaną, wspomnienia zostaną, do końca życia. Turniej w Chicago wygrała Rosja, która pokonała w finale USA 3-1. Rosjanie obronili mistrzowski tytuł. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce Jan Pachlowski. W kraju poznaliśmy mistrza Polski na żużlu. Już 4. raz w karierze z tytułu cieszył się Janusz Kołodziej. Od samego początku mojej kariery gdzieś te mistrzostwa Polski mi się po prostu układają. A są inni zawodnicy, którzy potrafią być już wicemistrzami świata czy mistrzami świata, a mistrzami swojego kraju mają problem zostać. No tak to właśnie jest w życiu i nie należy się gdzieś tam poddawać, jechać, robić swoje, a już sama się ułoży. Srebrny medal wywalczył bezbłędny w rundzie zasadniczej Bartosz Zmarzlik, brązowy Maciej Janowski. W Formule 1 nuda znów i to już po raz 80. w karierze wygrał Lewis Hamilton przed Walterim Bottasem i Charlesem Leclerciem. Robert Kubica w Grand Prix Wielkiej Brytanii 15. A w Tour de France liderem pozostaje Julien Alaphilippe. 9. etap wygrał Daryl Impel i tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie na naszej antenie po 17.00 opowie Mateusz Fusiarz. Poniedziałek na ogół słoneczny na północy i zachodzie oraz krańcach wschodnich może przelotnie padać. Zagrzmi na Wybrzeżu, Pomorzu, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Na termometrach maksymalnie od 20 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Drugi produkt 25% taniej. Tylko do czwartku. Na przykład OLED 4K Ultra HD 55 cali. LG. Cena po rabacie to 3750 zł. Taniej o ponad 1200 zł. Bralka Sharp. Klasa A+++. Cena po rabacie to 600 zł. Taniej o ponad 190 zł. Promocja na wybrane produkty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem niecałe 13 zł. To co ty kupiłeś? Eselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Eselif to bardzo dobry wybór. Suplement diety Eselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek. Tylko 13 zł. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm.

A tak mi się przypomniało jakoś Jesse James Bolero, Prefab Sprout, a tak naprawdę koledzy wspomnieli o Prefab Sprout jakieś 2 tygodnie temu chyba w muzycznym rozkładzie jazdy i tak pomyślałem, sięgnę po tę płytę. Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki, witamy do południa. Zapraszamy Państwa na nasze spotkanie, co dzisiaj będziemy mieli zaproszenia na Ladies Jazz Festival do Gdyni. W tej sprawie także gość pojawi się po godzinie 11, ale wcześniej informator ekonomiczny za kwadrans Patrycjusz Wyżga wraz z gościem. Płyta tygodnia, tak jak Bartek wspominał, Hot Chip, Bath Full of Ecstasy, tuż po godzinie 10, a potem latanie drony. O lataniu, czyli jak drony pomagają zobaczyć Polskę z lotu ptaka. Fajny film, Ryszard Jaświński będzie dzisiaj rozmawiał z Agnieszką Grochowską. Po godzinie 11, tak jak mówiłem, gość, wcześniej piosenka dnia, a instrukcja obsługi człowieka pod hasłem jak rozjaśnić swój dzień. Grażyna Dobroń zaprasza. No i na koniec jeszcze powieść, to też tak jak zwykle przygotowała Baszka Marcinik. Zaproszeń i koncertów to jeszcze powiem, że jutro audycję do południa Piotr Baron poprowadzi z Doliny Charlotte w przeddzień koncertu grupy Foreigner, a w piątek lista przebojów z Pucka i tam też Piotr Baron. Tak, ja będę miał trochę wolniej. No a poza tym życzymy Państwu dobrego odbioru. Anthony Strong zaśpiewa. Stars out of the sky for you. Stop the rain from falling if you ask me to. I'd do anything for you, your wish is my command. I could move a mountain when your hand is in my hand. Words cannot express how much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. You to me are everything, the sweetest song that I can sing. Oh, baby, oh, baby. You, I guess I'm just a clown, picks you up each time you're down. Oh, baby. You give me just a taste of love to build my hopes upon. You know you've got the power, girl, to keep me holding on. Now you've got the best of me. Come on and say the rest of me. Oh, baby. Though you're close to me, we seem so far apart. Maybe given time you'll have a change of heart. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I can sing. Oh, baby, oh, baby. You, I guess I'm just a clown, picks you up each time you're down. Oh, baby. Hey, you give me just a taste of love to build my hopes upon. I know you've got the power, girl, keep me holding on. Now you've got the best of me. Come on and take the rest of me. Oh, baby. till I can sing, oh baby, my baby. Well, I guess I'm just about to pick you up each time you go down, oh baby. Down or down, oh baby. Oh, oh, oh, oh, baby. My baby. Kiedyś The Real Thing, a teraz Anthony Strong, You To Me Are Everything. Nie poleciłem jeszcze naszej strony internetowej. Zrobię to teraz, polskieradio.pl, ukośnik trójka. Tam odnajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące programu, a także zestaw muzyki, jaka pojawi się dzisiaj w audycji. To tak jak zwykle do południa. No i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. To teraz duet Grzegorz Turnał z Marią Rumińską, a potem Melissa Etheridge i będzie informator. Chociaż rozpacz cię owinie, wszystko minie, minie, minie. Chociaż ciąży myśl o winie, choćbyś w strasznej żył krainie, choćby diabeł wlókł na linie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Thank you.

Informator ekonomiczny. W studiu Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Patrycjusz Wyżga, witamy. Tempo rozwoju chińskiej gospodarki, proszę Państwa, jest najniższe od 27 lat, choć i tak, Panie Pawle, imponujący wzrost. W drugim kwartale 2019 było to 6,2% do pozazdroszczenia. No ale to mimo wszystko najsłabiej od 27 lat. Chiny daleko, to prawda, no, ale jedna z najważniejszych gospodarek świata i zastanawiam się, czy to ma dla nas jakieś znaczenie, czy powinniśmy się w związku z tym obawiać o globalny wzrost gospodarczy, a dzisiaj ekonomiści jak mantrę powtarzają, globalna gospodarka, no to system naczyń połączonych i my też pewne globalne zjawiska odczuwamy. Kto wie, no przecież Chiny są dostawcą towarów nie tylko na rynek amerykański, z którym akurat toczą wojnę handlową, ale przecież i do Polski też. Wystarczy się przyjrzeć, powiem panu, pierwszej lepszej linii kolejowej, po której jeżdżą jakieś pociągi towarowe i ilość tych kontenerów tam z chińskimi znaczkami, no to jest dość duża. No a tak poważnie mówiąc, Chiny mają pewne problemy zasadniczo trochę nawet podobne do nas. Bo na przykład chiński Urząd Statystyczny i Bank Centralny twierdzą, że jest zbyt niski poziom inwestycji. No właśnie, takie rzeczy słyszymy też w Polsce. Tak. I za dużo idzie na konsumpcję lokalną. Więc można domniemywać, że nawet jeżeli w wyniku tej wojny handlowej Chiny się przeorientują i nastawią na rynek krajowy, gdzie wciąż jest gigantyczny potencjał, no wprawdzie większość ludzi to tam klepie biedę, tak z miliard średnio, a 100 milionów żyje sobie nieźle, no ale wciąż jest to wielki potencjał do rozwoju. Jeśli nawet ciutkę z tego miliarda się ludzi wzbogaci i kupi coś kosztem tego, co się eksportuje, oni sobie poradzą. Chiny to między innymi potężny producent technologii, jeśli chodzi o energetykę odnawialną, a z tą w Polsce mogą być kłopoty, jak czytam dzisiaj w pańskiej gazecie, panie Pawle, w Rzeczpospolitej, o stare przewody energetyczne. Mogą się rozbić ambitne plany rządu, zarówno te dotyczące elektromobilności, jak i fotowoltaiki. No, Rzeczpospolita podaje, że w Polsce 42% tych takich napowietrznych linii wysokiego napięcia ma więcej niż 40 lat. Kolejne 34% powstało przed 92 rokiem, no to spore znaki zapytania co do, no właśnie, fotowoltaiki, odnawialnych źródeł energii, ale także elektromobilności, czyli samochodów na prąd. No może stałym problemem nie są tu same kable, którym tak jak 40 lat przewodziły prąd, to i mogą nadal przewodzić, ale rozmaite złącza, stacje transformatorowe, przekaźnikowe, to jest bardzo duży problem rzeczywiście, jeżeli chcemy rozwijać takie rzeczy jak energię odnawialną, czy te samochody elektryczne. Ja bym powiedział tak, że wiele lat temu Włodzimierz Lenin powiedział, w komunizm to jest elektryfikacja całego kraju i władza rad jeszcze, prawda? A zaskakująco powiem panu, że Bank Światowy, który prowadzi taki ranking Doing Business, jako jedno z kryteriów przyjazności gospodarki dla biznesu, wymienia co? Wciąż to właśnie. Właśnie łatwość przyłączania do sieci energetycznej. Mogłoby się wydawać zaraz. Ludzie, przecież nawet w najmniejszej wioseczce już prąd jest. 20 wiek dawno się skończył. No jasne. A jednak tu chodzi o procedury przyłączania, które zdaje się w Polsce wcale nie są takie łatwe. Jak widziałem to notowanie Banku Światowego ostatnio, no to tam niestety tu się pogorszyło ze względu właśnie na procedury i to, o czym przed chwilą mówiliśmy, starą sieć niewydolną. Gazeta Wyborcza informuje dzisiaj o tym, że tylko przez ostatnich 10 lat Polacy sprowadzili z Niemiec 5,5 miliona używanych aut. To mniej więcej tyle, czytam w Wyborczej, ile wynosi cały park samochodowy Czech. To wszystko wynika z danych Ministerstwa Cyfryzacji, bo poznaliśmy, szanowni państwo, panie Pawle, takie dane zebrane przez Ministerstwo Cyfryzacji, które nadzoruje Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców. Dane od stycznia 2009 do lipca 2019 roku. No i cóż, zaskoczenia nie ma. Sporo samochodów sprowadzamy, no i sporo Niemiec. I znaczna część tych samochodów idzie później na części. To nie jest tak, że one wszystkie jeżdżą. To gdyby tak było, to już dawno w ogóle nie byłoby jak jeździć, bo wszystkie drogi, wszystkie parkingi byłyby zastawione tymi samochodami. No, w ten sposób się żywią różne nasze warsztaty, które nie zawsze są autoryzowane i nie zawsze korzystają z części oryginalnych. No, ale inna sprawa, że oczywiście no to jest problem, no, zalew pojazdami używanymi i można powiedzieć, że się tutaj to złomowisko robi. Jak temu przeciwdziałać? No tak, nie wprowadzimy żadnej bariery takiej typu cła, no bo to jest jednak wewnątrz Unii Europejskiej. Jeden wspólny rynek. No możemy zaostrzać przepisy dotyczące wozu złomu i kontroli tego, ale ja myślę, że lepiej się nastawić jednak na promowanie nowoczesnych samochodów, być może także tych elektrycznych. No właśnie, to trochę tak a propos tych najnowocześniejszych technologii. Taką informację dzisiaj znalazłem. Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące wydania zezwolenia na przeprowadzenie prac badawczych na drogach krajowych. Planowane badanie ma dotyczyć przejazdu, uwaga, pojazdem autonomicznym, poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Proszę uważać, szanowni państwo, bo to okolice Krakowa, a także gminy Wieliczka, Niepołomice, Kłaj, Bochnia, Rzezawa, Brzesko, Bożęcin, Wojnicz, Wierzchosławice, Tarnów, Żabno i Lisia Góra, ale dopiero we wrześniu tego roku. Tam będą trwały testy samochodu bez kierowcy. No umownie bez kierowcy, bo kierowca ma podobno w aucie się znajdować, tyle że to komputer ma prowadzić. Zabrzmiało tak, jakby pan ostrzegał przed korkami albo śliską jezdnią, czy burzami, czy w ogóle, nie wiem, że ta droga się zarwała i no, lepiej tamtędy nie jeździć. No, tak to jest z nowościami. No, zanim te samochody autonomiczne rzeczywiście osiągną poziom niezawodności taki, jakiego byśmy oczekiwali, to pewnie jeszcze trochę takich testów minie i może nie tylko tam pod Krakowem zobaczymy takie migające samochody, jakby konwój wiózł coś, taki wielki ładunek, no nie? To zawsze z przodu taki pilot jedzie z tyłu, tak jest. A tutaj pojedzie sobie o samochód autonomiczny. Tylko, że ja nie wiem, czy to się tak upowszechni, jak wynaleziona już dawno automatyczna skrzynia biegów, no nie zawsze znajduje, nie tylko ze względu na cenę amatorów, ale dlatego, że ktoś tam po prostu lubi sobie prowadzić i pomieszać tą dźwigienką. 80. urodziny obchodził wczoraj Karel Gott, jedna z najpopularniejszych, nie trzeba państwa do tego przecież wcale przekonywać, postaci czechosłowackiej, najpierw potem czeskiej muzyki rozrywkowej, a ten jubileusz upamiętniono m.in. kolekcjonerskim banknotem euro z podobizną piosenkarza 0 euro. Szanowni państwo, taki nominał tego banknotu, no ale produkcja we Francji, w drukarni, w której powstają prawdziwe papierowe banknoty w tej właśnie walucie, no i niektóre formy zabezpieczenia, na przykład identyczne jak na tych oryginalnych banknotach euro. Nakład 5000 egzemplarzy rozszedł się w ciągu kilku godzin. A proszę, to trzeba być Czechem, żeby na taki pomysł wpaść, ale to dobrze świadczy o artyście, który chyba jeszcze ma mimo wieku poczucie humoru za 0 euro. Ale to, jeżeli przypomina prawdziwy banknot, może nasuwać skojarzenia z tym, że Karel Gott zarobił ogromne pieniądze nie tylko dla siebie, ale i dla czeskiej czy czechosłowackiej gospodarki, a przecież także występy w Niemczech miał, śpiewał po niemiecku w Ameryce i tak dalej. Chociaż jak chodzi o jego występy po niemiecku, to mi się tutaj kojarzy taka niemiecka wersja piosenki o pszczółce Mai, którą zaśpiewał po mistrzowsku, ale wszystkim wychowanym na pszczółce tego nie polecam, bo to traumatyczne przeżycie. Z całą sympatią dla piosenek po niemiecku. Ja jednak wolę wersję Zbigniewa Wodeckiego. Trudno się z nim nie zgodzić, a powiedział to Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dziękuję, panie Pawle. Dziękuję. Patrycjum Wyżga, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Ja swoim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% leczonych pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. To imponujący wynik. Do tego Iladian działa szybko. Podczas pełnej kuracji najwięcej kobiet zauważyło efekty redukcji świądu już po drugim dniu stosowania. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Więcej o badaniu na iladian.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No nie da się ukryć, że panowie mnie zainspirowali. Wczoraj 80 lat skończył Karel Gott. Pani, a pani, wiem jak se rusi żal. Ja dziwno duszy jem klejny karneval. Ja kdysi panám, ja pak i vdovám hád. Teď srdci chovám jen Lady Karneval. A s ní chází teď scháním věnován Lady Karneval. Já kdysi kartám vášnivě podlíhal, teď už se modlím jen k Lady Karneval. A smítází do mě hřích nepoznán, tanší v bílých kamaších je můj bar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Já tíhnu duší jen k Lady Karneval. Já kdysi panám, já pak i vdovám hál. A teď v srdci chovám jen Lady Karneval. A teď v srdci chovám jen Lady. Głębokie lata 70, a może nawet końcówka 60. Lady Carnival śpiewał Karel Gott. Wczoraj miał lat, skończył lat 80. No a my teraz świętować będziemy urodziny innego pana. Trevor Horn ma dzisiaj zmianę kodu na 7 z przodu. Genialny producent. Myślę, że jeszcze wrócę do tematu i posłuchamy kilku piosenek, które wyprodukował, ale zaczniemy sobie od piosenki dokładnie sprzed lat 40. Za 2 miesiące minie 40 lat od wydania tego singla. Video Killed the Radio Star, zespół Buggles, w którym właśnie Trevor Horn się pojawił, a zaraz potem też z 79 roku Randy Van Warmer, Just When I Needed You Most. knocked in the morning, I stared out the window and I struggled for something to say. You left in the rain without closing the door. I didn't stand in your way. Now I miss you more than I missed you before, and now where I'll find comfort, God knows. 'Cause you left me just when I needed you most. Left me just when I needed you most. Now most every morning I stare out the window and I think about where you might be. I've Randy Van Womer, Just When I Needed You Most, a wcześniej Buggles, Video Kill the Radio Stars, tak było w 1979 roku. Wczoraj moja przyjaciółka zrobiła mi dzień, napisała rano maila, że Radio 2 holenderskie prezentuje listę, nazwijmy to listę wszechczasów muzyki soulowej i jazzowej. No i zostałem przy tej audycji od 9 godziny do 20. Przedstawiono 100 najpopularniejszych, zdaniem holenderskich słuchaczy, piosenek. Wygrał Marvin Gaye, What's Going On, na drugim Sitting at the Dock of the Bay, Otis Redding, a na trzecim Papa Was a Rolling Stone, Temptations. Dusty Springfield, najwyżej notowana biała dziewczyna, śpiewała na 20. miejscu Son of a Preacher Man. No a Carole King napisała You Make Me Feel Like a Natural Woman, którą śpiewała m.in. Aretha Franklin. Zresztą Aretha zdominowała to całe notowanie. Proszę sobie odszukać, naprawdę cudowna wycieczka. No a teraz piosenka, która wygrała. Hey, what's up now? Brother, what's up? This is a hey, big party, you? Man. Yeah, I brother, can like, dig it. Stop it. Right on. Mother, mother, there's too many of you to cry. brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Jak wiedział, co wybrać na swój, na swoją zapowiedź swojej audycji. Marvin Gaye. Holendrzy wybrali, że to najlepszy utwór soulowo-jazzowy ostatniego roku, bo takie notowania odbywają się co roku. Ciekawe, jakby to było u nas. Sporo było od Barry White'a i jego Love Unlimited Orchestry.